Nationals. Minden péntek éjjel kapcsoljuk a világ nagy hangversenytermeit. Hilberytől Vegason át egészen Budapestig. Tom Jones-tól az AC/DC-n át a fekete gödrészig. Hello Los Angeles! Péntek éjjelente a három pestőr után. Hallgass minket! Haló, jó estét kívánok! Haló! Rádió? Jó estét! Haló, jó rádió, estét kívánok! Rádió, szevasztok, mi a helyzet a Tokióban? Haló, szevasztok, figyelj, óriási hangulat, másodperceken belül kezdődik a koncert. Figyeljetek, másodperceken belül, most nyílik a függöny, és most kilépett fény jön. A színpadképet mesél Dizil, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá itt a stúdióban. Hát figyelj, most ilyen lila fények égnek. Semmi nem történik, így nagyon síri csönd a hangulat, és ilyen hideg kék fények vannak a színpadon. Tapsot hallunk, mennyien lehetnek az arénában? Tessék, nem nagyon hallok. Mennyien lehetnek az arénában, mert nagyon nagy tapsot hallunk a háttérből. Hát figyelj, egy olyan 25-35 ezeren, tehát 25 és 35 ezer között. Megítélésed szerint mikor kezdődik a koncert? Mert hát elég... szerintem most már bármelyik pillanatban elkezdődhet, bármelyik pillanatban. Izzi, vigyázzatok magatokra, aztán energiaital meg ilyenek, tudjátok. Jó, persze, minden megvan. Na jó, van akkor, szevasztok, hello, hello. Szevasztok. És akkor Tokióból itt élőben nálunk az Estefem 98.6-on. Az idei év egyik legnagyobb koncertje. Hadd menjen! Ja, és kíváncsiak vagytok, hogy mi az? Hát mi lenne? A Temptations itt nálunk az Estefem 98.6-on, Tokióból élőben, egyenesben. Like a world biggest spinner, but ain't never got no gas. Clothes he wears a second to none. He's a jack of all trades and a master of none. How you doing? Pleased with everything, but knows nothing about thought. So he doesn't feel left out. Secondary on the things in life he really wants, but just being in this thing, so he gotta give up. Can turn a gray sky blue, and I can make it rain. whenever I wanted to. many of you lovely lovely people out there in the audience tonight can honestly say you feel the same way as we do. And saying love woke you up this morning and bought you no more cloudy days. Well, if any of you just so happen to feel the same way we do, just go along with the groove.